इसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम।